A magyar bűn legendája. Ismeri Petőfi verseit? Kérdezte Bácskai Illés plébános az élete utolsó perceit lemorzsoló Gombári Dénestől, az iszapfalvi jegyzőtől, akinek gyónás után föladta az utolsó kenetet. Ma nem nagyon, hangzott a válasz. Pedig javára válna, szólt a plébános, majd így folytatta. Nézze, kedves barátom! Tudja, mi a magyar emberek halálos bűne, ami alól nem nyerhetnek föloldozást, mert a dolog súlyosságával nem lévén tisztában meg sem gyónják, mielőtt a nagy útra indulnának? Nem a házasságtörések, nem az istenkáromlások, nem a hazugságok, nem is a szeretet parancsa ellen elkövetett vétségek, hanem tudja mi? Az, hogy több nyelven olvasok, bátran állíthatom a világirodalom legnagyobb lírikusát, aki véletlenül az anyanyelvünkön írt, akinek a szíve táplálja most is tűzzel az éltető napunkat, hogy ki ne hunjon, akinek az élete is olyan volt, mint a költészete, és nevezetesen Petőfi Sándornak hívták, arra sem érdemesítették, hogy a verseit a kezükbe vegyék, miközben annyit tudtak róla, hogy ő írta a János Vitézt, meghalt a csatában, és minden faluban volt szeretője. Azóta nem számít bűnnek Iszapfalván, ha valaki imádkozás közben Jézushoz beszél, de Petőfire gondol.